Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Om cirka 6 minutter. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. Så er vi her igen. Og min den store her. Den har gået ud. Vi skal tilbage til gengangerne, til fru Alving og pastor Manders. Hun var lige ved at give ham ordentlig besked efter hans store prikken over for hende. Og jeg skal da lige love for, at det går hurtigt her. Vi er jo ikke kommet langt ind i første akt før. Skeletterne vælter ud af skabene her. Det er typisk for Ibsen. Og måske ingen steder tydeligere end her i genganger. Er fortiden den er spillet levende og påvirker nutiden i uhyggelig grad. Og som I nok kan forstå, så er fru Alving altså flygtet fra sin mand på grund af hans voldsomme og utærlige levned, og der kommer flere fine detaljer om det senere hen i stykket. Men ægteparets ungdomsven og deres præst, altså, han har for det første følt sig meget pinligt berørt over, at en ung gift kvinde opsøgte ham. Hvad kunne man ikke tænke? Så han har skyndt sig at vise hende bort og vise hende, at hendes plads var sin mands side, og hun fulgte altså hans råd. Men det blev ikke det lange, lykkelige ægteskab, som han har forestillet sig. Og han har ingen anelse om, hvordan virkeligheden har været, men nu får han det ellers at vide. Alt, hvad de nys sagde her om mig og min mand og om vort samliv, efter de, som de kaldte det, havde ført mig tilbage til pligtens vej, alt det er noget, som de jo slet ikke kender af egen iagttagelse. For det øjeblik satte de, vores daglige omgangsven, ikke mere deres fod i vort hus. Jamen, de og deres mand flyttede jo fra byen straks efter. Ja, og herud til os kom de aldrig i min mands levetid. Det var forretninger, som tvang dem til at besøge mig, da de havde fået med asylsagerne at gøre. Pastor Manders sagde det og usikkert. Helene, skal dette være en bebrejdelse, så vil jeg bede dem overveje. Ja, de hensyn, de skyldte deres stilling, ja. Og så er jeg var en bortløben hustru. Man kan aldrig være tilbageholdende nok lige over for slige, hensynsløse fruens hæmmer. Am kære, fru Alving, dette er en så umådelig overdrivelse. Læg mærke til, at han sagde Helene her. Nu siger han fru Alving igen, men han røber jo noget her. Lige så stille mellem linjerne, eller man kan sige, Ibsen røber ham for os. Der er vist ingen tvivl om, at han har været forelsket hende. Og hun måske også i ham. Ja, ja, ja. Lad det så være. Det var bare det, jeg ville sige, at når de dømmer om mine ægteskabelige forhold, så støtter de dem sådan uden videre til den almindelige gængse mening. Og javel, og hvad så? Jamen nu, Manders, nu vil jeg sige dem sandheden. Jeg har svoret ved mig selv, at de engang skulle få den at vide. De alene. Og hvad er der sandheden? Sandheden er det, at min mand døde lige så ryggesløs, som han havde levet alle sine dage. Pastor Manders famler efter en stol. Hvad var det, de sagde? Efter 19 års ægteskab lige så ryggesløs i sine lyster i hvert fald, som han var før de videde os. Og disse ungdomsvilfarelser, disse uregelmæssigheder, ja, disse udskejelser, om de så vil, kalder de ryggesløs levnet. Hvor huslæge brugte det udtryk. Nu forstår jeg dem ikke. Behøves heller ikke. Jamen, det næsten svimler for mig. Hele deres ægteskab, hele dette mange år i samliv med deres mand, skulle ikke være andet end en overdækket afgrund. Ikke en smule andet. Nu ved de det. Dette finder jeg mig sent til ret i. Jeg kan ikke fatte det. Ikke fastholde det. Men hvorledes var det muligt, og lede sig sådan noget kunne holde skjult? Det har også været min uophørlige kamp dag efter dag. Da vi havde fået Osvald, så synes jeg, det blev ligesom noget bedre med Alving, men det varede ikke længe. Og nu måtte jeg jo kæmpe dobbelt, kæmpe på liv og død, for at ingen skulle få at vide, hvad mit barns far var for et menneske. Og så ved de jo, hvor hjertevinden Alving var. Ingen synes, de kunne tro andet end godt om ham. Han var de slags folk, hvis levnet ikke bider på deres rygte. Men så, Manders, det skal de også vide, så kom det afskyeligste af det alt sammen. Afskyeligere end dette? Jeg havde båret over med ham, skønt jeg så godt vidste, hvad der gik for sig i løn uden for huset. Men da så forarvelsen kom inden for vores egne fire vægge. Hvad siger de? Her? Ja, her i vores eget hjem. Derinde, peger mod den første dør til højre. I spisestuen var det, jeg først kom under vejrs med. Jeg havde noget at gøre derinde, og døren stod på klem. Så hørte jeg vores stuepige komme op fra haven med vand til blomsterne derhen. Ja, så. Ja, lidt efter hørte jeg, at Alving kom også. Og jeg hørte, at han sagde noget sagde det til hende, og så hørte jeg med en kort latter. Ja, det klinger endnu for mig, både så sønderriven og så latterligt. Jeg hørte min egen tjenestepige viske. Slip mig her, kammerherre. Lad mig være. Hvilken usømmelig letsindighed af ham. Nå, men mere end letsindighed har det ikke været for, Alving, tro mig på det. Jeg fik snart at vide, hvad jeg skulle tro. Kammerherren fik sin vilje med pigen, og dette forhold havde følger, Pastor Manders. Pastor Manders som forstenet. Og alt dette i dette hus? I dette hus? Jeg havde tålt meget i dette hus, for at holde ham hjemme om aftenerne. Og om nætterne måtte jeg gøre mig til selskabsbror i hans lønlige svigerlag op på kammeret. Der jeg måtte sidde på tomandshånd med ham, har måttet klinke og drikke med ham, høre på hans utærlige, sanseløse snak, har måttet kæmpe nævekampe med ham for at få slæbt ham i seng. Oh, at jeg kunne bære alt dette. Jeg havde min lille gut at bære det for. Men da så den sidste forhåndelse kom til, da min egen tjenestepige, med der svor jeg ved mig selv, dette skal have en ende. Og så tog jeg magten i huset. Hele magten. Både over ham og over alt det øvrige. For nu havde jeg våben imod ham, siger de. Han turde ikke kny. Dengang var det, Osvald blev sat ud. Han gik da i det syvende år og begyndte at lægge mærke til og gøre spørgsmål, som børn plejer at gøre. Alt dette kunne jeg ikke tåle, Manders. Jeg synes, barnet måtte forgiftes bare ved at ånde i dette tilsølede hjem. Derfor var det, jeg satte ham ud. Og nu skønner de også, hvorfor han aldrig fik sat sin fod herhjemme, så længe hans far levede. Der er ingen, som ved, hvad det har kostet mig. Jamen, de har da i sandhed prøvet livet. Jeg havde aldrig holdt det ud, hvis jeg ikke havde haft mit arbejde. Ja, for jeg tør nok sige, at jeg har arbejdet. Alle disse forøgelser af jordgodset, alle forbedringerne, alle de nyttige indretninger, som Alving fik pris og berømt for, tror de, han havde fremfærd slidt? Han, som lå hele dagen på sofaen og læste i en gammel statskalender. Nej, nu vil jeg sige dem det også. Jeg var den, som drev ham i vej, når han havde sine lyser og mellemstunder. Mig var det som at trække hele læsset, når han så igen begyndte på sine udskejelser, eller faldt sammen i jammer og ynkelighed. Og over denne mand er det, de rejser et æresminde. Der ser de den onde samvittighedsmagt. Den onde? Hvad mener de? Det stod mig altid for, at det var umuligt andet, end at sandheden måtte komme ud og blive troet på. Derfor skulle asylet ligesom slå alle rygterne ned og rydde alt tvivl af vejen. Ja, der har de vist ikke forfejlet deres hensigt, fru Alving. Og så havde jeg en grund til. Jeg ville ikke, at Osvald, min egen dreng, skulle tage noget som helst i arv efter sin far. Og det er altså for Alvings formue, ja, de summer, jeg år efter andet har skænket til dette asyl, udgør det beløb, jeg regnede det nøje ud, det beløb, som i sin tid gjorde løjtnant Alving til et godt parti. Jamen, jeg forstår dem. Det var købsummen. Jeg vil ikke, at de penge skal gå over i Osvalds hænder. Min søn skal have alting fra mig, skal han. Osvald Alving kommer gennem den anden dør til højre. Hat og overfrakke har han skilt sig ved udenfor. Fru Alving imod ham. Er du allerede der igen? kære dreng. Ja, hvad skal man ud i dette evindelige regnvejr? Men jeg hører, vi skal til bords. Det er prægtigt. Regine med en pakke for spisestuen. Har kommet en pakke til fruen? Rækker hende den. Fru Alving med et blik på pastor Manders. Festsangene til i morgen, formodentlig. Og så er der serveret. Godt, vi kommer om lidt. Jeg vil bare... begynder at åbne pakken. Regine til Osvald. Ønsker herr Alving hvid eller rød portvin? Begge dele, jomfru Engstrøm. Ja, meget vel, herr Alving. Hun går ind i spisestuen. Jeg får vel hjælp med flaskepropperne. Går ligeledes ind i spisestuen, hvis dør glider halvt op efter ham. Fru Alving, som har åbnet pakken. Jo, ganske rigtigt. Her har vi festsangene, pastor Manders. Pastor Manders med foldede hænder. Hvorledes jeg i morgen med frejdigt sind skal kunne holde min tale, det finder de nok ud af. Pastor Manders sagde det for ikke at høres i spisestuen. Ja, forarvelse kan vi jo dog ikke vække. Fru Alving dæmpede men fast. Nej, men så er også dette lange stykke komediespil til ende. Fra i overmorgen af skal det være for mig, som om den døde aldrig havde levet i dit hus. Her skal ingen anden være end min dreng og hans mor. Inde i spisestuen høres larm af en stol, som væltes. Samtidig høres Regines stemme, vast men viskende. Osvald da, er du kald? Slip mig! Fru Alving farer sammen i rædsel. Hun stirrer som i vildelse mod den halvåbne dør. Osvald høres hoste og nynne derinde. En flaske trækkes op. Pastor Manders oprørt. Hvad er dog dette for noget? Hvad er det, fru Alving? Fru Alving hæst. Genganger. Parret fra blomsterværelset går igen. Pastor Manders. Hvad siger de? Regine? Er hun? Ja. Kom. Ikke et ord. Hun griber pastor Manders om armen og går vaklende hen imod spisestuen. Og det var slut på første akt. Hold da op. Der får den da ikke for lidt. Og I forstår jo nok, ja, at Regine, hun er simpelthen datter af gamle Alving. Hun er halvsøster til Osvald. Ja. Og nu kommer anden akt. Samme stue. Regntågen ligger fremdeles tungt over landskabet. Pastor Manders og fru Alving kommer ud fra spisestuen. Fru Alving, endnu i døren. Jeg vil bekomme jer, pastor, taler ind i spisestuen. Kommer du ikke med, Osvald? Osvald indenfor. Nej tak, jeg tror, jeg går lidt ud. Fru Alving, jeg gør det, for nu er der en smule opholdsvær. Lukker spisestuedøren og går hen til forstuedøren og kalder Regine. Regine udenfor. Ja, fru. Gå ned i strygeværelset og hjælp til med kransene. Ja, vel, fru. Fru Alving forviser sig om, at Regine går. Derpå lukker hun døren. Han kan dog ikke høre noget derinde. Ikke når døren er lukket. Dessuden så går han ud. Ja, jeg er jo endnu som fortumlet. Jeg begriber ikke, hvorledes jeg kunne synke en bid af den velsignede mad. Fru Alving i behersket uro går op og ned. Ja, heller ikke. Men hvad har jeg at gøre? Ja, hvad har jeg at gøre? Jeg ved det, men jeg tror ikke. Men jeg er så aldeles uerfaren i sådan nogle tilfælde. Jeg er overbevist om, at endnu er ingen ulykke sket. Nej, det er forbydet himlen, men et usømmeligt forhold er det lige fuldt. Det hele er et løst indfald, Osvald. Det kan de være vist på. Ja, jeg er jo som sagt ikke inde i den slags ting, men jeg synes da alligevel... Ud af huset må hun jo, og det straks. Det er jo solklart. Ja, det forstår sig. Men hvorhen? Vi kan da ikke forsvare, at... Men hvorhen? Ja, naturligvis hjem til sin far. Til hvem? Sagde de. Til sin... Nej, men Engstrand er jo ikke en... Jamen, ja, Gud, fru, hvorledes er dette muligt? De må jo tage fejl alligevel. Desværre, jeg tager ikke fejl i nogen ting. Johan måtte gå til bekendelse for mig, og Alvin kunne ikke nægte. Så var der jo ikke andet at gøre, end at få sagen neddysset. Nej, det var vel det eneste. Pigen kom straks i tjeneste og fik en temmelig rigelig sum for at tige indtil videre. Resten sørgede hun selv for, da hun kom ind til byen. Hun fornyede gerne bekendtskab med Snikker Engstrand, lod sig vel forlyde med, kan jeg tro, hvor mange penge hun havde, og bildte ham så noget ind om en eller anden udlænding, som skulle have ligget her med et lystfartøj den sommer. Og så blev hun og Engstrand viet i hud og hast. Ja, de vide ham jo selv. Jamen, hvorledes skal jeg da forklare mig? Jeg husker tydeligt, da Engstrand kom for at bestille vielsen, han var så rent sønderknust og anklagede sig så bitterligt for den letsindighed, han og hans forlovede havde gjort sig skyldig i. Ja, han måtte jo tage skylden på sig. Jamen, en sådan uoprigtighed af ham, og det imod mig, det havde jeg tilforladeligt ikke troet om Jakob Engstrand. Nå, men jeg skal rigtig nok tage ham alvorligt for mig. Det kan han belave sig på. Og så det usselige, en sådan forbindelse for penges skyld. Hvor stort var det beløb, pigen havde råd over? Det var 300 specie. Ja, tænk så bare. For lumpende 300 specie at gå hen og lade sig ægtevige til en falden kvinde. Jamen, hvad siger det der om mig, som gik hen og lod mig ægtevige til en falden mand? Am Gud bevares. Ja, hvad de siger, en falden mand? Tror de måske, Alving var renere, da jeg gik med ham til aldret, end Johanne var, da Engstrand lod sig vise hende? Jamen, det er jo dog så himmelvidt forskellige ting. Slet ikke så forskellige endda. Der var rigtig nok stor forskel i prisen. Lumpende 300 daler og en hel formue. Jamen, at de kan stille noget så ulige sammen. Jamen, de havde jo dog berådet dem med deres hjerte og med deres pårørende. Fru Alving ser ikke på ham. Jeg troede, de forstod, hvorhen det, de kalder mit hjerte, havde forvildet sig dengang. Pastor Manders fremmed. Havde jeg forstået noget sådan, så var jeg ikke blevet en daglig gæst i deres mands hus. Ja, det står i hvert fald fast, at med mig selv berådede jeg mig sandelig ikke. Nå, som deres nærmeste slægter, således som foreskrevet er, som med deres mor og med begge deres tanter. Ja, det er sandt. De tre gjorde virkelig et fint regnestykke op for mig. Ah, det er utroligt, hvor fint de fik det til at se ud. Ja, det ville være den rene dårskab at vrage sådan et tilbud. Jeg og mor kunne se op nu og vidste, hvor al den herlighed havde båret hen. Ja, udfaldet kan ingen gøres ansvarlig for. Så meget står i hvert fald fast, at deres ægteskab blev stiftet overensstemmende med fuld lovlig orden. Fru Alving ved vinduet. Ja, dette med lov og orden. Jeg tror mange gange, det er det, som forvolder alle ulykkerne her i verden. Jamen, fru Alving, nu forsønder de dem. Ja, det for så være, men jeg står ikke i med det, med alle disse bånd og hensyn længere. Jeg kan det ikke. Jeg må arbejde mig ud til frihed. Jamen, hvad mener de med det? Fru Alving trommer på vindueskarmen. Jeg skulle aldrig have lagt skjul på Alvings levned, men jeg turde ikke andet dengang. Ikke for min egen skyld heller, så fej var jeg. Fej? Havde folk fået noget at vide, så havde de sagt som så, stakkels mand, det er rimeligt, at han skejer ud, han som har en kone, der løber fra ham. Nå, men hvis ret kunne sådan noget siges. Fru Alving ser fast på ham. Hvis jeg var den, jeg skulle være, så tog jeg også valg for mig og sagde, hør min dreng, dit far var et forfaldet menneske. Jamen, du forbarmende. Og så fortalte jeg ham alt, hvad jeg fortalte dem. Råb og stop. Jeg er nær ved at oprøre os åben, fru. Ja, jeg ved det. Jeg ved det jo. Jeg oprører selv ved den tanke. Hun går fra vinduet. Så fej er jeg. Og de kalder det fejhed, gør deres ligefremme pligt og skyldighed. Har de glemt, at et barn skal agte og elske sin far og sin mor? Ach, lad os ikke tage det så almindeligt. Lad os spørge, skal Osvald agte og elske kammerherre Alving? Er der ikke en røst i deres moderhjerte, som forbyder dem at nedbryde deres søns idealer? Jamen, sandheden da? Jamen, idealerne da? Åh, idealer. Hvis jeg bare ikke var så fej, som jeg er. Kast ikke vrag på idealerne, fru, for det hævner sig hårdt. Og nu ser Osvald. Osvald har nok ikke ret mange idealer, desværre. Men så meget har jeg kunne skønne, at hans far står for ham som et sådan ideal. Det har de ret i. og disse hans forestillinger har de selv vagt og næret hos ham gennem deres breve. Ja, jeg var under pligten og hensynen, og derfor løg jeg for min dreng år ud og år ind. Åh, hvor fej jeg har været. De har grundfæstet en lykkelig illusion hos deres søn, fru Alving, og det bør de sandelig ikke skatte ringe. Ah, hvem ved, om det nu er så godt alligevel. Men noget maskepi med Regine vil i hvert fald ikke vide af. Han skal ikke gå hen og gøre den stakkels pige ulykkelig. Nej, du god, det ville jo være forfærdeligt. Hvis jeg vidste, han mente det alvorligt, og de ville blive til hans lykke. Hvorledes? Hvad så? Men det ville det ikke blive, for Regine er desværre ikke sådan. Nå, hvad mener de? Hvis jeg ikke var så gudsjammerlig fej, som jeg er, så ville jeg sige til ham, gift dig med hende eller indret jer, som I vil, men bare ikke noget bedrag. Jamen, du forbarmende. Et lovformeligt ægteskab, end også. Noget så forskrækkeligt, noget så uhørt. Ja, siger de uhørt, hånden på hjertet, pastor Manders. Tror de ikke, at derude omkring i landet findes adskillige ægtepar, som er lige så nær i slægt? Jamen, jeg forstår dem aldeles ikke. Åh jo, så mænd gør de så. Når de tænker dem det mulige tilfælde af, at... ja, desværre, familielivet er visselig ikke altid så rent, som det burde være, men sådan noget som de sigter til, kan man jo dog aldrig vide. I hvert fald ikke med bestemthed. Her derimod, at de, en mor, kunne ville tilstede deres... Jamen, jeg ville det jo ikke. Jeg ville ikke kunne tilstede det for nogen pris i verden, det er jo netop det, jeg siger. Nej, fordi de er fej, som de udtrykker dem, men hvis de altså ikke var fej, jamen du min skaber, en så oprørende forbindelse. Ja, vi stammer nu forresten alle sammen for den slags forbindelser sidste. Og hvem er det, som har indrettet til sådan her i verden, pastor Manders? Ja, altså sådan nogle spørgsmål drøfter jeg ikke med dem, fru. Dertil har de langt fra det rette sind. Men at de tør sige, at det er fejt af dem. Nu skal de høre, hvorledes jeg mener det. Jeg er red og sky, fordi der sidder i mig noget af dette gengangeragtige, som jeg aldrig rigtig kan blive kvit. Hvad var det, de kaldte det? Gengangeragtigt, ja. Da jeg hørte Regina Osvald derhenne, der var det jo, som jeg så gengangere for mig. Men jeg tror næsten, vi er gengangere alle sammen, pastor Manders. Det er ikke bare det, vi har arvet fra far og mor, som går igen i os. Det er alle slags gamle afdøde meninger og alskens gammel afdøde tro og sådan noget. Det er ikke levende i os, men det sidder i os alligevel, og vi kan ikke blive det kvit. Bare jeg tager en avis og læser i, så... at ligesom jeg så gengangere smyge sig mellem linjerne, der må leve gengangere hele landet over. Der må være så tykt af dem som sand, synes jeg. Og så er vi så gudsjammerligt lysrejet alle sammen. Nå, der har vi altså udbyttet af deres læsning. Skønne frugter i sandhed. Ja, disse afskyelige, oprørske, fritænkerske skrifter. De tager fejl, kære pastor. De er selv den mand, som fik ægget mig til at tænke. Og det skal de have tak og pris for. Jeg? Ja. Da de tvang mig ind under det, som de kaldte pligt og skyldighed. Da de lovpriste som ret og rigtigt, hvad hele mit sind oprørte sig imod, som imod noget vederstyggeligt. Der var det, jeg begyndte at se deres lærdomme efter i sømmene. Jeg ville bare pille ved en eneste knude. Men da jeg havde fået den løst, så trævlede det op alt sammen. Og så mente jeg nok, at det var maskinsøm. Pastor Manders stille rystede. Skulle dette være vinding af mit livs tungeste strid? Kaldte heller deres ynkeligste nederlag. Det var mit livs største sejr, Helene. Sejren over mig selv. Det var en forbrydelse mod os begge. At jeg bød dem og sagde kvinde, gå hjem til deres lovlige husbund, da de kom til mig forvildet og råbte, her er jeg, tag mig. Var det en forbrydelse? Ja, jeg synes det. Vi to forstår ikke hinanden. Ikke nu længere i hvert fald. Aldrig i mine lønligste tanker engang har jeg set dem anderledes end som en andens ægtefælle. Ja, tro det. Helene. Ja, en går sig selv så lidt af mine. Nå, men ikke jeg. Jeg er den samme, som jeg altid var. fru Alving slår om. Ja, lad os ikke tale mere om gamle dage. Nu sidder de job over ørerne i kommissioner og bestyrelser, og jeg går her og kæmper med genganger, både indvendigt og udvendigt. De udvendige skal jeg nok hjælpe dem med at få bugt med. Efter alt, hvad jeg med forfærdelse har hørt af dem i dag, så kan jeg ikke for min samvittighed forsvare at lade en ung, ubefæstet pige forblive i deres hus. Synes de ikke, det var bedst, om vi kunne få hende forsørget? Jeg mener, sådan godt gift? Utvivlsomt. Jeg tror, det ville være i alle henseende og ønskeligt for hende. Regine er jo nu i den alder, der... Ja, jeg forstår mig jo ikke på det, men... Regine blev tidlig voksen. Men jeg gjorde hun ikke det. Det svæver mig for, at hun var påfaldende stærkt udviklet i lægemlig henseende, da jeg forberedte hende til konfirmation. Men forløbig må hun i hvert fald hjem, under sin fars opsigt. Nej, men Engstrand er jo ikke... Er han således kunne fordølge sandheden for mig? Det banker på døren til forstuen. Ja, I lytter til Radio 24/7. Til programmet Farer og Cigarer, og det vil sige, at I aften lytter til Henrik Ibsens skuespil Gengangere fra 1881. Og vi er kommet lidt ind i andet akt. Og lagde mærke til, at fru Alving sagde det her med, at herr Alving, han var jo ikke renere, da hun giftede sig med ham, end... tjenestepigen var, da hun giftede sig med snikker Engstrand, og pastor Manter siger, jamen det er jo noget helt andet. En falden mand, det begreb kan man jo slet ikke bruge. Men fru Alving holder fast i, at det er slet ikke så forskelligt endda. Se, det var jo en stor debat i sin tid. Det blev kaldt, ja, nogen har kaldt den store nordiske krig om seksualmoralen. Andre har kaldt den handskestriden. Og det hentyder til et skuespil af Bjørnson, som hedder En handske, som netop handler om det her med, om man kan tillade sig at forlange renhed, som det blev kaldt, af en ung kvinde, der gifter sig, men kan tillade, at manden har haft alle mulige erotiske oplevelser inden ægteskabet. Bjørnson gik så langt, så han mente, at man kunne kræve renhed både af manden og kvinden. Og det var noget, som optog sindene meget dengang. Og der var selvfølgelig mange kvinder, som mente det. Georg Brandes mente det ikke. Og der kom jo mange kurer på tråden mellem Brandes og Bjørnson, og her kom i hvert fald helt klart en af dem. Men Ibsen var egentlig tidligere ude end Bjørnson, for som sagt, så er det her skuespil fra 1881, mens Bjørnsons En handske er fra 83. Så faktisk så burde debatten slet ikke have heddet handskedebatten, men gengangerdebatten. For allerede her er den jo fuldstændig foregrebet. Den mening om, at renhed kan man ikke kun kræve den ene part, hvis man absolut vil kræve den. Her. Ja. Og så går jeg ellers videre. Nu blev der banket på døren. Og der kan jo ikke være tale om så mange. Der er ikke så mange personer i det her skuespil, vi har allerede mødt dem alle sammen. Så det er jo snikker Engstrand, der søndagsklædt står i døren. Jeg beder så meget om forladelse, men... Aha. Er det dem, Engstrand? Der var ingen af pigerne til stede, så tog jeg mig til en dristighed. Bank lige på. Nå ja, jamen, kom ind. Vil de tale med mig om noget? Engstrand kommer ind. Nej, ellers så mange tak. Det var nok med pastoren, jeg gerne ville tale et lille ord. Pastor Manders går op og ned. Ja så, ja. De vil tale med mig. Vil de det? Ja, jeg vil så forfærdeligt gerne. Pastor Manders standser foran ham. Nå, må jeg spørge, hvad det er for noget? Jo, det var det, her pastor. Nu har vi jo klareringen dernede. Mangfoldigt tak, fru. Og nu er vi i færd med alting. Og så synes jeg, at det vil være så pænt og passeligt, om vi som har arbejdet så oprigtigt sammen al den tid. Ja, jeg synes, vi skulle slutte med en liden andagt i aften. En andagt? Nede i asylet? Jeg synes måske, pastoren, ikke, at det er passende. Så jo, vist synes jeg det, men... Jeg har selv brugt at holde lidt andagt dernede om aftenen. Har de? Ja, en gang imellem. Ja, sådan en lille opbyggelse, kan man vel kalde det. Men jeg er jo en ringe gemen mand og har ikke rigtig gaverne. Kunne bedre det. Og så tænkte jeg, siden her pastor Manders just var herude, så... Ja, ser de snikker Engstranden. Jeg må først gøre med et spørgsmål. Besidder de den rette stemning for en sådan sammenkomst? Føler de deres samvittighed fri og let? Åh, Gud hjælp os. Det er nok ikke værd at snakke om samvittigheden, her pastor. Jo, det er just den, vi skal tale om. Hvad svarer de så? Ja, samvittigheden, den kan være fæl. Samtidig. Nå, det erkender de der i hvert fald, men vil de så uforbeholden sige mig, hvorledes det hænger sammen med Regine? Fru Alving, hurtigt. Pastor Manders, lad mig. Med Regine? Jesus, hvor rejt de gør mig da, siger på fru Alving. Det er da vel aldrig galt fat med Regine? Det vil vi håbe. Men jeg mener, hvorledes hænger det sammen med dem og Regine? De går jo og gælder for hendes far. Nå? Engstrand usikker. Herr pastoren ved jo det her med mig og særlig Johanne. Ingen fordrejelse af sandheden længere. Deres afdøde hustru meddelte fru Alving den rette sammenhæng, før hun kom af tjenesten. Nå, så skudda. Gjorde hun alligevel det? De er altså afsløret, Engstrand. Og hun, som både svor og bandede på så heldigt på, bandede hun? Nej, hun bare svor, men det er så inderligt og oprigtigt. Og i alle disse år har de fordult sandheden for mig. Fordult den for mig, som så ubetinget har festet livet til dem i et og alt. Ja, desværre, det har jeg nok. Har jeg fortjent dette af dem, Engstrand? Har jeg ikke stedse været redebånd til at gå dem til hånde med råd og dåd, så vidt det stod i min magt? Svar, har jeg ikke det? Ja, det havde nok ikke set godt ud for mig mange gange, om ikke jeg havde haft pastor Manders. Og så lønner de mig på en sådan måde. Får mig til at indføre uefterretteligheder i ministerialbogen, og forholder mig siden gennem en årrække de oplysninger, som de var både mig og sandheden skyldig. Deres sfære har været aldeles uforsvarlig, Engstrand. Og fra nu af er det ude mellem os. Engstrand med et suk. Ja, det er det vel, kan jeg forstå. Ja, for hvorledes ville de vel kunne retfærdiggøre dem? Jamen, skulle hun da have gået og skamferet sig endda mere ved at snakke om det? Vil nu bare have pastoren tænkt sig, at han var i samme forfatning som særlig Johan? Jeg? Ja, jøs, jeg mener ikke sådan lige akkurat, men jeg mener, om pastoren havde noget at skæmmes over i menneskens øjne, som de siger. Ja, vi mands personer skal ikke dømme en stakkels kvinde for strengt, herr pastor. Jamen, det gør jeg jo heller ikke. Det er dem, jeg retter bebrejdelsen imod. Måtte jeg få lov til at køre pastoren et lille bitte spørgsmål? Nå ja, spørg. Ja, det er ikke ret og rigtigt, at en mand, at han oprejser den faldende? Jo, selvfølgelig. Og er ikke en mand skyldig at holde sit oprigtige ord? Jo, vidstlig han det, men ja, den gang, da Johanne var falden i ulykke, desformedes denne engelskmanden, eller måske var det en amerikaner eller russer, som de kalder det, ja, så kom hun ind til byen. Staklen, hun havde slået vrag på mig før en gang eller to, for hun så nu bare på det, som var smukt. Og jeg havde jo den her skavank i benet. Ja, pastoren mindes jo, jeg havde fordristet mig op på en dansesal, hvor søfarende matroser regerede med drukkenskab og beruselse, som de siger. Og da jeg så ville formane dem til at vandre i et nyt levned. Fru Alving, hen ved vinduet. Pastor Manders, jeg ved det, Engstrand, de rå mennesker kastede dem ned ad trappen. Den begivenhed har de før meddelt mig. De bærer deres skavank med ære. Jeg hovmoder mig ikke, da jeg er pastor, men det var det, jeg ville fortælle. At så kom hun og betroede sig til mig under grædende tårer og tændersknidsel. Og jeg må sige, her pastoren, det gjorde mig så hjerteligt ondt at høre på. Gjorde det, Engstrand? Nå. Og så? Ja, så sagde til hende, amerikaneren, han er omflakne på verdens hav. Og du, Johan, sagde jeg, du har begået syndefald og en falden skabning. Men Jakob Engstrand, sagde jeg, han står jo på to reelle ben, han. Ja, det mente jeg nu sådan som lignelse, jeg forstår. Ja, jeg forstår dem så godt. Bliv de bare ved. Ja, så var det, jeg oprejste hende, og ikke devidede hende oprigtigt, for ikke folk skulle få at vide, hvor vildfarendes hun havde været med udlændinge. Alt dette var så smukt handlet af dem. Jeg kan blot ikke billige, at de kunne bekvæmme dem til at modtage penge. Penge? Jeg? Jeg er ikke en styver. Pastor Manders spørgende til fru Alving. Men, nu mindes jeg det her. Jamen, Johanne havde jo nok nogle skillinger alligevel, men det ville jeg ikke vide noget af. Sådan nogle mammon, det er syndens sol, sagde jeg. Det er usle guld, alle eller papirsedler, eller hvad det var for noget. Ja, det slinger vi amerikaneren igen, sagde jeg. Men han var afsides og forsvunden over det vilde hav, herr pastor. Var han det, min gode Engstrand? Javel. Og så blev jeg og Johanne enige om, at de penge skulle gå til at opdrage barnet for. Og så blev det da også sådan. Og jeg kan gøre regnskab og rigtighed for hver evig eneste skilling. Ja, men dette forandrer jo sagen ganske betydeligt. Ja, sådan hænger det sammen, herr pastor. Og jeg skal nok sige, at jeg har været en oprigtig far for Regine. Så langt mine kræfter, der rakte. Men jeg er en skrøbelig mand, desværre. Nå, min kære Engstrand. Men det tør jeg sige, at jeg har opdraget barnet og levet kærligt med Sally Johanne og øvet hustugten, som skrevet står. Men aldrig kunne der falde mig ind at gå op til pastor Manders og hovmude mig og gøre mig til af, at jeg havde gjort en god gerning en gang i verden hos mig. Nej, når sådan noget hænder Jakob Engstrand, så tiger han stille med det. Desværre, det går vel ikke så tit på, kan jeg sige. Og når jeg kommer til pastor Manders, så har jeg så evigt nok med at snakke om det, som galt og skrøbeligt er. For jeg siger det, som jeg sagde for nylig, samvittigheden kan være stykken gang iblandt. Ræk mig deres hånd, Jakob Engstrand. Nå, Jesus er pastor. Ingen omsvøb. Han trykker hans hånd. Se så. Og hvis jeg så pænt og smukt turde bede pastoren om forladelse. De? Nej, tværtimod. Det er mig, som skal bede dem om forladelse. Og nej, Kosta. Jo, sandelig. Og det gør jeg af hele mit hjerte. Tilgiver jeg således kunne miskende dem. Og gid jeg så sandt kunne vise dem et eller andet tegn på min oprigtige fortrydelse og på min velvilje for dem. Ville have pastoren det? Det er mit allerstørste fornøjelse. Ja, for så var der ikke nok lejlighed til det nu. Med de velsignede penge, som jeg har lagt til side herude, så tænkte jeg på at grundlægge en slags sømandshjem inde i byen. Ved de? Ja, det skulle jo blive som en slags asyl, kunne man kalde det for. Ja, fristelserne er så mangfoldige for sømændene, som vandrer på landjorden. Men i dette her hus hos mig, så kunne han få være som under en fars opsigt, tænkte jeg. Hvad siger de til det, fru Alving? Ja, det er jo ikke stort, jeg har far med, kunne bedre det, men hvis jeg bare kunne få en velgørende håndsrækning, så... Ja. Lad os nærmere overveje den sag. Deres forhavende tiltaler mig ganske overordentligt. Men går de nu foran og gør alting i stand og får tændt lys, så det kan være lidt festligt, og så skal vi have en opbyggelig stund sammen, min kære Engstrand. For nu tror jeg nok, at I har den rette stemning. Ja, jeg synes også ligesom det her. Ja, så farvel, fru, og tak for her, og jeg tager rigtig godt vare på Regine for mig. Visker en tårer af øjet. Særlig Johannes barn. Ja, det er underligt med det, men det er næsten ligesom om hun var vokset fast i mine hjerterødder. Ja, så mindet så. Ja. Han hilser og går ud gennem døren. Pastor Manders. Nå, hvad siger de så om den mand, fru Alving? Det er en ganske anden forklaring, den vi der fik. Ja, det var det rigt nok. Jamen, der ser de, hvor overmodet varsom man må være med at fordømme et medmenneske. Men det er da også en inderlig glæde at få vist sig om, at man har taget fejl. Eller hvad siger de? Jeg siger, de er og bliver et stort barn, Manders. Jeg? Fru Alving lægger begge hænder på hans skulder. Og jeg siger, jeg kunne have lyst til at slå begge armene om halsen på dem. Pastor Manders trækker sig hurtigt bort. Nej, Gud vil sige dem. Jeg har sådan nogle lyster. Fru Alving med et smil. Åh, de skal ikke være red for mig. Pastor Manders ved bordet. Jamen, de har stundtom en så overdreven måde at udtrykke dem på. Nu vil jeg først samle dokumenterne sammen og lægge dem i min taske. Han gør, som han siger. Altså så. Og nu farvel så længe. Har øjnene med den, når Osvald kommer tilbage. Jeg ser siden op til dem igen. Han tager sin hat og går ud gennem forstuedøren. Fru Alving drager et suk, ser et øjeblik ud af vinduet, rydder lidt op i stuen og vil gå ind i spiseværelset, men standser med et dæmpet udråb i døren. Osvald, sidder du endnu ved bordet? Osvald i spisestuen. Jeg ryger bare min cigar ud. Jeg troede, du var gået lidt ud af vejen. Nå, men sådan et vejr. Et glas klirrer. Fru Alving lader døren stå åben og sætter sig med sit strikketøj på sofaen ved vinduet. Ja, og jeg skal endnu en gang lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 og til programmet Farao Cigarer. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder hver lørdag aften her og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i aften er det Henrik Ibsens stykke Gengangere. Jeg ved ikke, om I har set det opført på teatret eller i tv. Jeg husker tydeligt, tydeligt er måske ikke helt det rigtige ord. Men jeg husker en tv-teateropførelse, som vist nok var overført fra teatret, sådan direkte på tv, med Gita Nørby og Jørgen Reinberg i hovedrollerne her, men jeg kan ikke huske, hvem der spillede de andre roller. Så jeg husker det altså ikke helt tydeligt, men jeg kan tydeligt se de to skikkelser for mig. Og det er jo et fremragende stykke dramatik, så koncentreret på så kort tid og samme sted, det man kaldte tidens og stedets enhed, og så meget, der bliver rullet ud på så få linjer. Hele fortiden og nogle store etiske dilemmaer, og hele det her problem, som de moderne litterater mener er det egentlige tema i Gengangere, fru Alvings opgør med konventionerne, med alt det, som hører sig til det pæne borgerskabs facader, alt det løgnagtige og hykleriske, som skjuler det, som man ikke kan, må og vil tale om. Nå, og nu er hun jo selvfølgelig bange for, at Osvald har siddet derinde og har hørt for meget. Osvald siger derindefra, var det ikke pastor Manders, som gik nu nylig? Jo, han gik ned på asyl. Osvald. Glas og karaffe klirrer igen. Fru Alving med bekymret øjekast. Kære Osvald, du skulle nu vogte dig for den likør. Den er stærk. Ja, den er god imod fugtigheden. Vil du ikke hellere komme ind til mig? Jeg må ikke ryge derind. Ah, cigarer ved du jo godt, du må ryge. Ja, der har vi det nemlig. Cigar, det er noget helt andet. Det er en dejlig lugt. Den kan fruerne godt lide. Ja, så kommer jeg da. Bare en lille dråbe til. Se så. Han kommer med sin cigar ind i stuen og lukker døren efter sig. Kort tavshed. Hvor er pastoren henne? Jamen, jeg sagde dig jo, han gik ned på asyl. Åh, ja, det er sandt. Du skulle ikke være blevet siddende så længe ved bordet, Osvald. Osvald med cigaren bag ryggen. Jamen, jeg synes, det er så hyggeligt, mor. Han stryger og klapper hende. Tænk. For mig som at komme hjem og sidde ved mors eget bord i mors stue og spise mors dejlige mad. Åh, min kære dreng. Osvald noget utålmodig. Går rygende op og ned. Ja, hvad skal jeg ellers tage mig til her? Jeg kan jo ikke bestille noget. Jamen, kan du ikke det? I sådan et gråvejr? Uden at der falder et solblink hele dagen? Nej. Han går hen over gulvet. Åh, det er ikke at kunne arbejde. Ja, det var nok ikke rigtig vel betænkt af dig, at du kom hjem. Jo, mor, det måtte være så. Ja, for jeg ville da 10 gange hellere undvære den lykke at have dig hos mig, end at du skulle. Osvald standser ved bordet. Men sig mig nu, mor. Er det da virkelig så stor en lykke for dig at have mig hjemme? Om det er en lykke for mig? Osvald krammer en avis. Jeg synes, det måtte næsten være det samme for dig, enten jeg var til eller ikke. Og det har du hjert til at sige til din mor, Osvald. Jamen, du har da så godt kunne leve mig for uden før. Ja, jeg har levet for uden dig, det er sandt. Tavshed. Skumringen begynder langsomt. Osvald går frem og tilbage på gulvet. Cigaren har han lagt fra sig. Han standser ved fru Alving. Mor, må jeg få lov at sidde i sofaen hos dig? Hun gør plads for ham. Ja, kom du, min kære dreng. Han sætter sig. Nu må jeg vel sige dig noget, mor. Fru Alving spændt. Ja, nu vel. Osvald stiger frem for sig. For jeg kan ikke gå og bære på det længere. På hvad for noget? Hvad er det? Jeg har ikke kunnet få mig selv til at skrive om det til dig. Og siden jeg kom hjem, fru Alving griber ham om armen. Osvald, hvad er dette for noget? Ja, både i går og i dag har jeg prøvet at skyde tankerne frem og slå mig løs, men det går ikke. Fru Alving rejser sig. Nu skal du tælle rent ud, Osvald. Osvald trækker hende ned på sofaen igen. Bliv siddende, så jeg prøver på at sige dig det. Jeg har klaget sådan over træthed efter rejsen. Nu ja, og hvad så? Men det er ikke det, jeg fejler. Ikke nogen almindelig træthed. Fru Alving vil springe op. Du er da ikke syg, Osvald. Osvald trækker hende af dig ned. Bliv siddende, mor. Tag det bare roligt. Jeg er ikke rigtig syg heller. Ikke sådan, hvad man almindeligvis kalder syg. Han slår hænderne sammen over hovedet. Mor, jeg er åndelig nedbrudt. Ødelagt. Jeg kan aldrig komme til at arbejde mere. Han kaster sig med hænderne for ansigtet ned i hendes skød og brister i hulkende gråd. Fru Alving, bleg og tjerne. Osvald, se på mig. Nej, nej, det er ikke sandt. Osvald ser op med fortvivlede øjne. Aldrig kunne arbejde mere. Aldrig. Aldrig. Være som levende død. Mor, kan du tænke dig noget så forfærdeligt? Ja, min ulykkelige dreng. Hvordan er dette forfærdelige kommet over dig? Osvald sætter sig atter oprejst. Ja, det er just det, jeg umuligt kan fatte og begribe. Jeg har aldrig ført noget stormende liv. Ikke i nogen henseende. Det skal du ikke tro om mig, mor. Det har jeg aldrig gjort. Det tror jeg da heller ikke, Osvald. Og så kommer det der over mig alligevel. Det er en forfærdelig ulykke. Åh, men det vil rette sig, min kære velsignede dreng. Det er ikke andet end overanstrengelse. Det kan du tro. Osvald tungt. Jamen, det troede jeg også i førstningen, men det er det så ikke. Fortæl mig fra ene til anden. Men det ved jeg også. Hvad tid mærkede du det først? Ja, det var straks efter, jeg havde været hjemme forrige gang og var kommet ned til Paris igen. Jeg begyndte at føle de voldsomste smerter i hovedet. Ja, mest i baghovedet, synes jeg. Det var som en trang jernring, der blev skruet om nakken og opad. Og så? Jeg først troede, at det ikke var andet end den sædvanlige hovedpine, som jeg havde været plaget af. Ja, da jeg var i opvæksten. Ja, ja. Men det var det så ikke. Det mærkede jeg snart. Jeg kunne ikke arbejde længere. Jeg ville begynde på et nyt stort billede, men det var som om evnerne svigtede mig. Al min kraft var som lamslået. Jeg kunne ikke samle mig til faste forestillinger. Ja, det svimlede for mig, det løb rundt. Og det var en forfærdelig tilstand. Til slut sendte jeg da bud efter lægen, og af ham fik jeg besked. Hvorledes, mener du? Det var en af de første læger dernede. Jeg måtte da fortælle ham, hvorledes jeg følte det, og så begyndte han at gøre mig en hel del spørgsmål, som jeg synes slet ikke kom sagen ved. Jeg begreb ikke, hvor manden ville hen. Og ja, til sidst sagde han, at der har lige fra fødslen været noget ormstukket ved den. Han brugte netop det udtryk, vermouly. Hvad mente han med det? Ja, jeg forstod det heller ikke, og bad ham om en nærmere forklaring. Og så sagde den gamle kyniker. Hvad sagde han? Han sagde, fædrenes synder hjemsøges på børnene. Fru Alving rejser sig langsomt op. Fædrenes synder? Jeg havde nær slået ham i ansigtet. Fru Alving går hen over gulvet. Fædrenes synder. Osvald smiler tungt. Ja, hvad synes du? Jeg naturligvis forsikrede ham, at der aldeles ikke kunne være tale om sådan noget. Men tror du, han gav sig for det? Nej, han blev ved sit. Og det var først, da jeg taget dine breve frem og oversat for ham alle de steder, som handlede om far. Men der... Ja, der måtte han selvfølgelig indrømme, at han var på vildspor. Og så fik jeg sandheden at vide. Den ubegribelige sandhed. Dette jublende, lyksalige ungdomsliv med kammeraterne skulle jeg have afholdt mig fra. Det havde været for stærkt for mine kræfter. Selvforskyldt altså. Osvald. Åh nej. Tro ikke det. Jamen, der var ingen anden forklaring mulig, sagde han. Det er det forfærdelige. Uhelbredeligt ødelagt for hele livet. For min egen ubesindigheds skyld. Alt, hvad jeg ville udrette i verden. Ikke at turde tænke på det engang. Ikke at kunne tænke på det. Åh, kunne jeg bare leve om igen. Gør det ugjort alt sammen. Han kaster sig på ansigtet ned i sofaen. Fru Alving vrider hænderne og går tavst kæmpende frem og tilbage. Osvald. Efter en stund ser han op og bliver halvt liggende på albuen. Havde det endda været noget nedarvet, noget som man ikke selv kunne gøre for. Men dette her, på en så skammelig, tankeløs, lidt sindig måde at sløse sin egen lykke bort, sin egen sundhed, alting i verden, sin fremtid, sit liv. Nej, nej, min kære velsignede dreng, det er umuligt, bøjer sig over ham. Det står ikke så fortvivlet til med dig, som du tror. Åh, du ved ikke, springer op. Og så det, mor, at jeg skal volde dig al den sorg. Mange gange har jeg næsten ønsket og håbet, at du i grunden ikke brød dig så stort om mig. Jeg, Osvald, min eneste dreng, det eneste, jeg ejer og har i verden, det eneste, jeg bryder mig om. Osvald griber begge hendes hænder og kysser dem. Ja, ja, jeg ser det nok. Nu er jeg hjemme. Så ser jeg det jo. Og det er noget af det tungeste for mig. Men nu ved du det altså. Og nu vil vi ikke tale mere om det for i dag. Jeg tåler ikke at tænke længe på det ad gangen. Skaff mig noget at drikke, mor. Drikke? Hvad vil du drikke nu? Hvad som helst. Du har jo noget koldt punch i huset. Jamen, min kære Osvald, sæt dig ikke imod det, mor. Vær nu sød. Jeg må have noget at skylle alle disse nagende tanker ned med. Gå ud i blomsterværelset. Og så? Så mørk som jeg er. Fru Alving ringer på en klokkestreng til højre. Osvald siger, og det du uophørlige regnvejr. Uge efter uge kan det jo være ved hele måneder. Aldrig få set solglimt. De gange, jeg har været hjemme, mindes jeg aldrig, jeg har set solen skinne. Osvald, du tænker på at rejse fra mig? Trækker vejret tungt. Jeg tænker ikke på nogen ting. Kan ikke tænke på nogen ting. Det lader jeg nok være. Ja. Nu nærmer midnat sig jo, og jeg tror, at jeg vil slutte her. Er det ikke et meget godt sted? Så får I resten næste gang. Der er halvanden nagt tilbage, så det når vi snilt næste lørdag. Og ja, så får I oplevet Ibsens dramatiske geni. Og et typisk Ibsens skuespil. Og som sagt, en typisk debat om et emne, der optog mange sind dengang. Om arven og miljøet og dets betydning. Det er der jo mange, der har tænkt over lige siden. Og jeg tror ikke, man er blevet rigtig enige om, hvordan det hænger sammen, udover selvfølgelig syfilis er arveligt. Og der er nogen, der har været inde på, at i virkeligheden, så er det nok ikke faren, han har arvet det efter, for det er vist nok sådan rent videnskabeligt ikke rigtig faren, man arver det fra. Men moren kan være smittet af faren, og gennem moren kan barnet have fået det. Ja, det er uhyggeligt. Ganske uhyggeligt. Og det bliver værre endnu. Det kan jeg roligt love jer i slutningen. som I får næste lørdag. Nu vil jeg sige god rolig nat og en god søndag.